غزوہ احد جسے آپ جانتے ہیں حالات و واقعات کا تفصیلات میں جانے کا یہ موقع ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح کی اور جو مدد کی جو کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا بہت جھٹ پہلے ہی حملے کے اندر، اور کفار کے قدم اکھڑ گئے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. لیکن حضور نے 50 تیر اندازوں کو ایک خاص درے پر مقرر کر دیا تھا جو کہ مسلمانوں کی پشت پر تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا رسالہ 200 جو ہے گھوڑوں کا رسالہ موجود تھا خالد ابن ولید کی قیادت کے اندر، کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے حملہ کر دیں. تو 50 تیر اندازوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا، اور انہیں یہ حکم تھا کہ چاہے تم دیکھو کہ ہم سب جو ہیں قتل ہو گئے اور ہمارا گوشت جو ہے چیلے اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے مت ہلنا. تو یہ معاملہ یہ ہو گیا کہ جب ایک دم لشکر کفار کے اندر بھگدڑ مچی ہے اور لوگ دوڑنے لگے ہیں اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا شروع کیا ہے، تو یہاں اختلاف ہو گیا. 40 جو تھے 50 میں سے تیر انداز، بعض روایات میں 35 بعض میں 40، انہوں نے کہا نہیں ہمیں چلنا چاہیے. اس کی میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا کہ کیا پھر رد و قضا ہوئی. لیکن وہ جو لوکل کمانڈر تھے وہ روکتے رہے کہ نہیں بالکل مت ہلو یہاں سے، لیکن 40 یا 35 افراد جگہ چھوڑ گئے. خالد ابن ولید اس وقت کفار اور مشرقین کا جو رسالہ تھا 200 گھوڑوں کا، اس کے کمانڈر تھا. اس کی وقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہے، اس نے غزوہ احد کا ایک چکر لگایا وہ کوہ احد کا، اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا. فتح شکست میں بدل گئی، قتل عام ہوا، مسلمان 70 شہید ہو گئے، 70 یا 72، اور حضور پر بھی بڑی شدید جو ہے وہ سختی آئی. تو یہ فتح جو ملی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی.